بسم الله الرحمن الرحيم كونو يو هديتي با او راديو من المنتدى السلفي دون او كو جوند نايا بره اندر ديت او دفتر احكام الاعتكاف واعمال العشر الاواخر ودوني نياوجه ufina gongol e golle balde sappo sakkitore den kasumaye bi fadilati sheikh doktor abdissalam bin muhammad ash-shu'ar hafizahullahu ta'ala wondude musibbe men maketebe abu hayyan imar ba حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ma ba'du fa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh arai in ya allah tabaarak wa ta'ala edo di done ma di makko di tawata ko heewu di tawata ko duudi di tawata humpiten ka deftere makko seveni wi en konta di do en wata hu bindagol di aya go kadi o yamire ya yettum kan allah tabaarak wa ta'ala yette mo di done ma di makko nokko gompiten dey wonde ma sewni en wi konta di en wata ubindade wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha taw dafsiyonu likathatiha e taw de dudugo li don ne maji e meden idan de yetta allah tabaaraku ta'ala e do dum don taw de gol do yettugo mari embere ngande kala tabaaraku ta'ala e kunni e sabu tabintingol di do e maji e beydugol di aray ni feddi don la wada tambi aray inshallah ta'ala nahnu asdiqa araykum betata nahnu tulab ilm sighar aray faqat hadha min bab al mudhakara fima baynana inshallah tabaarak wa ta'ala aray qatalun tusukum kagandal wa kadhali kadubi faqat kum min bab al mudhakara rewtun dangol ko yundi kongo masailuji yata ko yoti di e kado dina meden asay woni don fiji kadimi do wanta don la don sallallahu alayhi wa sallam e sahaba be mudum e kala ummata ta no jukkita de be no modiri aray aray den arde tingolo do darsu meten e nedo deftere ko don deftene tata kambe sheikh abdussalam be wadi mana ibara ko yonde mana ibara al hadarat wena ahkamul itikaf wa a'malu al ashr al awakhir nyaware ko yewen ufina gongol bal e golli di tata din hino jolne de do balle sappo sakitore hare al mas'alatu thalitha mas'ala mutat ko tammo mo arte jangol don hande wa hiya muta'alliqatun bi makani kama dhakar ash-sheikh be ma kambe cerno mas'ala tammo mo wonden arde natangol do ko mas'ala mo tawata hino yowondiri e ufina gongol de ma kambe cerno fa innal i'tikafa lahu makanun yakunu sharta odo gol do ufina gol hino mari nokku mutata ko sharti e wonan do i'tikaf wa makanun yakunu sharta li ba'd nas inokku kadi mo tawata e ko sharti wonan de yoga himbe bimana e do hino mana hino lutondiri no alhaale jimbe ben nokkeli gono wodi wodani himbe ben nok mana hino ufina gongol ma nokku mo tata ko sharti selugol ko ete ko ufina gongol nodi kay nokku mo tawata onnon ko sharto ko nokku wonande yogade himbe wona himbe fo wa makanu yakunu fadila enokku kay mo tawata ko nokku teddudo nokku mardo bural njanal wono be bangini rantay non e ko ko nyarde do enam kambe cerno be maki idan fa amakinul itikaf thalathatun mana nokkeli ufina gongol ko tati maki al-amru al-awwal fi akiranon la yasihhu itikaf illa fi masjid la yasihu itikafun illa fi masjid. Wonde ma sallata itikafun illa fi masjid. Sona julirde. Julirde woni ko sallata e mudum finago lima warad e konko tata juli e mudum. Amma ko na julid sallata o finago le mudum. Be maki wa qad thabata dhalika min hadith Ibn Abbas wa Aisha wa ghayruhum radiyallahu anhum. E dun do tabiti hadith Ibn Abbas en Aisha radiyallahu tabarak taala anha e ko na be do kadi be maki won fa la yasihu litikaf sallata de finagongol fi ghayri al masajid mana sonaka julire wa hadha alladhi yalu alayhi kodun do woni ko tinninta e mum kitabullah azza wa jalla daftar allah nin tabaarak wa ta'ala inna allah azza wa jalla qala tawdi allah tabaarak wa ta'ala o wi en ga qur'an wa antum aakifuna fil masajid mana la tubashiruhunna wa tarindu de sonnabe modon de wa antum har on de aakifuna fil masajid harahidon ufini kajule wa mahallu shahidon do ko cerno gudum ko fi yogardo jeni wa antum aakifuna fil masajid o do fi ka gandal na do ko tindintan mahallu makondo ko zarfiya huna mana bima'na annahu la i'tikaf illa fi masjid mana o tindina nay ngodo zarfiya fi yondo ko zarfiya mo tindina nay wondema ufina go lalatona e julirde wa qad bayyana al ilm rahimahullah hadd al masjid am ko be bangina ni ngini ko wete ko embere ko wete ko julirde wa qalu inna al mawdi'a yusamma masjidan bi shartin bima ko wete julirde hino wire julirde honnun sabu sarti jididi bina shartu lawal sarti arano an takuna al ba'a mawqufatan lis salah e won ganto den mana noko wona hako darnirado wiyete kon hon fi julol fa idha kanat mawqufatan lis salah فانها حين اذ يتوفر فيها الشرط الاول لكونها مسجدا سيوني نكون قدرنا دو في جولغول هاري اون سوماتي كودوني تيماي اون دون نكو سارتيارانون كودوني لا تاغول نكون كو ماناج جوليردي والشرط الثاني شرط ديمون ان تكون البقعه كوندي وون نتا كون هاركو محاطتن هاركو او هوادو ma harako kurado wa binana alayhi fama binana alayhi magole dun do fama laysa bi muhati fa laysa bi masjid e say woni e wi wonne masarti dim mo la buddanu ko wona kadi harako nokku kurado ma harako nokku howado se mahi ke dun do haray kala kon ko tawata hoaka ma kuraka harayata ki masjid be maki walidha qala ahlul ilmi ko sabunu wiri karam ko ben inna rahbatal masjid mana yajende masjidon tande julirde den wa rahbatal masjid hiya fina'u kodoni yajen tande julirde den non al yakunu min al masjid la tande julirde den yarli dum do kontete dum e julirde den ma du yarli dum do ko jeyan e julirde den ka owe be ma be cerona qulu lahum halatani undo no ari al haliji iri الحالة الأولى الحال أرنون إذا كانت رحبة المسجد محاطة كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيوني تندجول لردن ككوراد ما نوانو جول ما نوانو جول لردن نلادن صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا يوض وقت من نوفا إن رحبته أي فينا أو في الخارج محاط بصور تودي ننجول لردن نلادن صلى الله عليه وسلم tande mu yasi ankore den ko hukurira dum ko hundira dum ko dum woni hur fa hina ibi yakhudhu hukm al masjid on sumat do jettay nyawote julirde wa in kanat rahba ghayr muhata kama kanat fi ahd umar ibn al khattab radiyallahu anhu was sahaba fa innaha la ta'khudhu hukm al masjid beni say woni tande julirde den wona ko kura wano la tornon e zaman Umar ibn Khattab e sahaba ben haray dum nokko jettata nyaware masjid mas'alaw e intabihu jayidan ma'i haray jamaa on mana wattan hila moja wada intiba moja ko yewtudo e sawde odo mas'ala ko mas'ala muhimma jiddan ha mas'ala as-salisa min ahammi al-masail allati yamghi an ya'tani biha talibul ilm ya'tani biha talibul ilm fa bi tamyiziha yuhassil ilman jamma sabu famu golodo masala yotto makko ghayata ghayata na yotto makko tigi tigi tigi ra mana yudrikha ghayata lidrak o hefana hoto do hatirde o tagolmo o famay masailu gitata ko maudi itataka ko hewudi itata permettay mo famu biji buy ko yondiri e kon ko ben sapana den do be maki se woni juurde tande juulirde wona ko da cour wano andi ahadi umar ibn al-khattab hari on sumati wada ka cour nam be ni on sumati dum do se woni ko ni wori hara yettata nya wori juulirde be no binana alayhi fama jaa min ikhraj al-hiyat al-mu'takifat min al-masjid ila ar-rahba ay rahbat masjid rasulillah sallallahu alayhi wasallam be maki ma golle dum do e mana e ma gol ko be janti do wonde ma tande juulirde den tawat hawaka ko wana julide wonde makonta ke julide nay wabina ala ma lino fama jay konko ari e ma jay konko mana ari min ikhrajil hayadi imorde yaltingol sonnabe filibe ben al mu'takifat be tata ko fini ben min al masjid morde ka julide yatina be nabe iw ka masjid julide to be araka tan julide mana katande julide ne ladan sallallahu alaihi wasallam fa hada mahmul ala ba khair al muhafa ben unoko hunde e e ettitirtende e dow tande de tawata e kuraka fa kama nassa ala dhalika al ulama sarahatan wano tigitigo labbinir dum do non karamo ko bembe labbini poy poy dum do enam awde be sonna be sonino be filike be yaltin tan julirde nay ma be araka tande julirde idan be maki mata ku mawdi'u sama masjidan ko sanga hombon ko wete ko julirde ko bi shartain e konko fejjude ngare ko sarti lays idan ko sarti gidi ko wima ki ay sa kadhalika bi thalatha ko mana ko sarti gidi ka ko sarti gitati be maki qulna bi shartain ko sarti gidi ash-shartu al-awwal sarti anon an takuna al-baqa mawqufatan lis-sala mana ko de latoto nokko on hara ko darnira do sabujulde li anna al-masjid stawde non julirde ndenen tawde julire nen ko mawdi sujud ko nokku motata ko nokku sujjer ko den andi ka Allah ta'ala wi enno ka Qur'an wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada andi o masajido fusira bi tafsirain firtirama tafsiraji didi wiyamo ko mawadi sujud nokkeli di tat ko julte di mum wiyama ba sujud ko do ni terede tata ko julirde idan ko dum be maaki julirde ko nokku motata ko nokku sujjirdo be maaki fala buddan takuna anqufa lis-salah be ni ko la budda nokku on hara ko danirado julde fala unqifat li jihatin bir ghairi salah amma sujudde darnama do hara ko diggere tu wona fi julde fala tusamma masjida dum ngara yetaake julirde dum woni amru aranon al amru tsani fiake di mon annahu la budda an takuna muhata biswar kula budda e julirde den kande wona hara ko ne kurirande miru walau kana swar hay say woni miru jirin qasiran hay ko dabbi wala yalzam an yakuna swar e wande ma waddinta de wonata asur e ko woni miru jirin ana miron sartina kay wonu miron hako mo tawat ko ko mir mo tat ko juutudo e nan dum don sartina ka e mudum bal ko sartina ko ay soyino juutu ko mi ko wonu tungara bi nana mir no ton sartina ka e wonu ko juutudo mahara ko rabududo e nan beni wal alzama yakuna aswar manal sur asur tawiyan mana sartina ka yakuna sur tawla sartina ka yo wonu ko woni kur mana e maadi kuon yon harako juuto du satinaka e mudum wa binan alayhi e ben isema golen fina sura alqasir amma harakur gi tago rabbur din alladhi yasilu ila istiqamati rajul e manakur mota tako yottoto do e feccere darnde gor nanke ma rubbama yasma suran kadha alik undon waawiyede kadi mana no kan waawiyede ma anako e kur wa mithu rahbatul masjid alharam ben sifa dun do ko tande julirde e mana masjidil haram to ben fa innal masjidil haram to de masjidil haram ko baaba fniati hi yoga e tande mun min baadul jihati e yoga e bangeji mo hapa biswar ani bisur afan bisur qasirin bisurin qasirin tuno ko humi da mana ko kurira dum ku mana mir mo tata ko miruji tata ko rabbul mir mo tata rabbul faidin qulu na'khudhu hukma masin innay usmat kun do jetta julirde be ma kambe cerno sa abu lakum amtila inni mi piyana o mise wa qulu li ana wiya non lan hal yasihul itikafu fiya amna yarli hino sella e nokku mana di e kon ko ben piyana e nokkel bi piyanta en mise den yarli no selle mo itikafu ka sellata be ma ki kambe cerno law anna imra'an wajada masjidan mahjuran la yusli nasu fi benni harane danke o tawi julirde de tawata ko ferane de julata mudun himbe ben wano andirde non ta'lamun anna hunaka masajid takunu mahjura e yatruku nasu sala fiha manan sendari tawa julde gono wodi de tawata ko julirde ferade tata nimbe ben yatruku nas harimbe ben accite julugol den non nokeli ara ko imma bi sababil hay ara ko sabu accutu gol quartier ma sarani alladhi kana amiran qabl amana quartier mutata ko kartono do golde e aranu wa imma anna al balad ma lady din tikat harandi accitira accitama bil kulliyati handi forandi accitama fala sakina fiha har hudalaton awli annahu bunya e masjid e akhar madun hara julirde go danama fa asba nas wonti himbe ben yusalluna fi thani dun al awwal him julugol e julirde dimere den ko na aranere den law an amra law an nan wo sinno danke kadi mana sinno ne danke e arada yata fi dhalika masjid mana sin sin danke himmi fandik tuufengol e de non juurde de tata ko mahjur ko ferande wa nahna takallam ani shart al awwal aw al nawi al awwal mana ko ne do ko sharti mutata ko aranon ko sharti mutata ko aranon de yute fi mo tambi e ka shurutam e mana shurutu jirin fa hal yusamma dhalika al masjid al mahjur e masjidan am la bima ki ma ra'aykum qul na'am yasihu fa yasihu al i'tikaf fi binuna nasalla ara on sumati sella uffinagol e de do julirde tata ko ni de wonirno be ma ke ke zalika me cerno hal yasihu al i'tikaf fi dhahr al masjid am fi aw ay fi ulubihi bin yalina sella uffinagol e do julirde den be ma ke me cerno na'am yasihu al i'tikaf fi be ma ki no sella uffinagol ton li anna al hawa ya'khudhu hukm al qarar taw ude dow yetta nyaware lay lakin dum don kay ko sanga hombonta dum be maako lakin ko bi shart dum ko shart pointa aya kun dal hawa mawqufan hara dow dum mana wadana li anna ayana inda ibdal waqfi tawde wondeji sanga fuddagol darnu gongol e be maaki intabi ibarat libarati inda ibtida'i waqfi masjid mana sanga fuddagol darnu gol jure den yuqaful qarar dun al hawa mana ko lewni ko darnete taw hara dow darnaka wi mana ka fuddagol darnugol julirde den atay ko lewni ko darnete taw harawna do man har do kan darnaka bin fahina idin la yakun hawa wal ulu masjida sanga usma sewni andi ka ittida'ul masjid ka fuddagol darnugol harajon mana ko leyon ton den darnude julirde ara do darnaka bin sewni ri ni haray usmati la yakun hawa wal ulu masjidan ga fuddagol mana ka fuddagol darnugol sewni ko ni woni ara usmati bi mana e koy mara bangeji dino para ko ya ko tandi ngini don e mana e to hara fu wata wonde juule ko nanta si mudu e don ko bi hasbi ni on arde bangine golno be maaki misalu dari ki misalu no fi ba'd al amakin yoga no keli ya atajulun mana neddo no arde don fa yuqifu arda wana mana ilti wa ibni dur al awwal minha dawr al awwal minha o ma na dawr arano o ma ha juulide wal mawqif al awwal emana kadarne arande yabni dawr al ali mana kamawbi farana mana darna don kadi ko woni e mana dawr mana o ma do kadi alayhi mana o ma do kadi awi dawr tani alayhi yabni baytan lahu madun hara e ka dawr mo ko marko ko suudo may don ma hara o ma do kay do to nan des gamurum aw yabni madrasa madun hara ko ley ko ekol darni aw e abi khilafi ma idha bunya masjid mal min aw yabni shay'an akhar mahara o darnay o mahadon goddugo kadi be maaki fa naqulu e wi'ay inna baita huwa al madrasa hina data kun masjida ni mana julirde den on sumati e mare kolon wonta e kolon kanyi surma kon julirde fala sahul itika fihi on sumati sel taw fina goldo bi khilafi wana mana ino tedno mana ino lurri ma idha bunya masjid man sewni julirde darnama thumma ju'ila al ulu madrasa bawto dum don e dow on mahira maha école fa ina al ulu waqfun min ibtida'ihi mana julirde den darne tum be darne bawto mun kay darne do don julirde mana kolon de julirde darne lay e kolon darne dow dum ko hunde misal arnan no don kay misal mena be maaki be tambe idan an nazar ku bi waqf bi i'tibar al ibtida darde nen ndarande nen ko wonata ko taskande arane rek fu dargol fal aslu an al hawa yattabi al qara asli wonde do won je jokay lay ma lam yakun al mawqif al awwal lil arasa qad uqifa al qarar dun al hawa ma dama fanyam wona darne arane rendeng li arasa wonande tanne den qad uqifa al mufiq al qarar dun al hawa ara lay dana ma har do darnaka fahina idhin yakun al qarar mawqufan wala yakun al mawqufan kande lawol do ngande inni e nyawarne jettay ko ma dama sendiraka aslon ko wonde ma fuwe do ko goto ma dama e sinidraka benni kunu aslu an al hawa yattabi al qarar ma lam yakun mawqif al awwal lil arasa ari uqif al qarar dun al hawara leydan nama do darna on fami mana ko masala mo be falayen nginande fi mun do fi mun ko piyeni kay misal lega bi misal akhar aksu qad yakun al ulu mawqufan wal hawa laysa mawqufan misal huna fi masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin way wonder do darna e aran darna wal hawa laysa mawqufan mara do darna kon haray bi bangi on kadi dar mana darna kara bangi seraji in darna muhammadun ho waka o dawratul miya e wa mawaqif sayarat mana be piyade misal sen dari wono joni masalan e ka auto je den daroto don ma ka diya den wi don ka yettete saliko nante sgamunu ka julide ne lada sallallahu alaihi wasallam ma ki fa inna mawaqif sayarat tahta taftah asfal mana ko lay woniri ko burbe andu bin ko wombe ton men tahta tawsi anu ko telen lay woniri kontiri e tem bangi joni ne be ma ki fa hina idin la yakunu masjidan dun do la yakunu masjidan on sumat dun la ta ko julide li anna wa inda alwaqti ibtida'i julat suflan tawde ka dar mana ka darnugol ka aranum wada lay mana super mu kontira ka julirne waju'ilat fiha muhammamat don kurgoji wada fala takunu dakhila bima ki fala takunu dakhila fil masjid bin donata ta e julirne on sumati bima ki donata ta e julirne wa inna yakun mawqif lil ulu duna sufl li ajli dhalika ma kun be fala fi en burtu famdo masala mo be woni yewte fi mun do o masala mo be yewte fi mun do ko fi manaka ka fudda gol ne don darnugol julirde in masalan ne do dara darna do julirde ka darnugo mo julirde mana joni do leydi din ka darne te don hara ko ande ma ko ar don darugo mo mari niya darnugo ley e do fop hara ko julirde mana ko suko julirde mana ko hunde waterne o ngandi no keligo haray be mari on niya mana be darna dalarna ley kon harabe mari ka e niya darnugo kon fara ko konti ley gawne mudo idan kun men makande dun hasbon ko niyam sawon tigi darni haraniyam aranon ley e do fo ko julirde haray dun don onti na sella ka ofino don sel ofino lay e woni ka arande mawgol dun don no serti ka hasbi kan kambe chef fad be bay burti bangina modu asala ben wasbon niya ben se woni yam e ha won ko banen to gon tan non dum premier ko don tun e won ko fandi julle ara idan sellata ufna gol dow sellata kay ufina gol lay bin de sarfe masalan famo modja idan fi andi golleng e wandi no wodi julle be de tawata hara dow ala minbar on fami paske menen men julade julirde e leyon ko minbar ko lay woni mana kay ham wonta ko lay woni jonno himo mahana etage dow ton on fami etage ton yar le konta le grand konta le ga idan don ko hasbuniya don yi haraka mawgol mabbe non har fa non ko hunde ittitande julirde ko nande mudun haray natta amma fe don ko jaa dun e ka ittida e konta do ngey julirde idan dorto na sella ga julugo don ngay ya khum hukman masjid no sella war go itika fa do ballo be go nini ko dorto wad itika idan andugolo do masala ko muhim jiddan fi sare dolleji andi a jibota eske ko do ga no fitato ka ko low ko do ka ko le idan o masala me sappa den do se woni julirde ne ka o gondenu e ni yon powo ko konti julirde den ha sella ko fino da do se ko leyi kadi ka sera ilon hare fu no sella fino da se woni ni yon serti tun hare ko on sumati woni sellanta ma ne danke on ka fino da e on sumati e on don nokku hare barakallahu fikum ida kunu be makanam be maki hadi qa'idatu al qa'idatun mana al ilmi awradu awradaha al awradal ulama be maki odo qaida ko qaida mo tawata karam ko ben jorni o do fi mawadi e nokkeli tata zakaru fi kitab fi e kaid manaka def manako ko manako dame tata kewta de fi wa zakaru aidan fi kitab as-salawa ghayra min mawadi de janti do mas'ala summa bayyanuha hunalik bima qiyada wa sharf hada wa sharf qabil qaid al-awwal do o do ni sharti on ma to gande aranden den anna la budda yakuna masjidan ko la budda don ga ufinoto don wona masjid nan be makay aray esendarun do en tayno do rutande tidunde bembe tata wadi fatwaaji ko yowondir e sellugol e ufinagol ka cuudi sanga corona ari wodi wadde fatwaaji de inni wondem annahu yajuzul itikaf fi albuyut wallahi do kon hubini moja ko neddo e ukka gole ka do dina Allah tabaaraka wa ta'ala wola makko bihara na gandal ala na ko nda yoy ko gandal en andi dun ko jiya dum e ko buri maunde bakatu al qawlu ala Allah tabaaraka wa ta'ala bi biduni ilm ko antay gandal kurun Allah jalla wa ala o wi nga qur'an wala taqu ma laka bi ilm ta mana ne do ta darto e kun ko ta'ala na gandal wota wowule hunde ne ta'ala na gandal e ndabbu kongudi karam ko benye mudum sunya anda tahir suirgol an Imam Malik Imam Dari Hijra rahimahullahu ta'ala be landa mam lande de tata ko temedere be jaba sina gotal beni be anda Ibn Daud e sayuta e saibul haiya be landano landal karga be medama lande de landa ton taliba mabbe be landama beni be anda landangal mana taliba bo sewni hasana be seeda e ko rabbiti ko mudum kambe ci ko no be jabino ko ngombe bay dum no way feñu de ko be mako no e min ko mi jaada Allah tabaaraku ta'ala mi mana ko ngongol e kalaman maana be maaki wonde ma malaika be ko landano be hesano wi god e on be anda malaika be hesano ko landa ko hon kambe be hesano gol be anda ida musibe julbe teddube neddo taw ukko e dina lak ngo wala ko anda e o majina jabe Allah tabaaraku ta'ala sa anda tatawaqqaf dartuha anda moja thumma tahkum tawde al-hukm ala shay'i farun an tasawuri nyaagole hunde no jaa budda anda ne sinyawan hada huwa dambe maaki dum do kambe cerno be magal qaidu thani tongne di merne annahu aw annahu aw qabl nanqila lil qaidu thani ma dum be maaki do en eggu taw e yenge tongne di merne be maaki la azkuru e lakum mas'alatan beni mi jan beni be jantante do mas'ala be maaki ba'dun nas yujadu indahu fi amalihi o janibi dakakin masjid salluna fi himbe go e wana dum do en andi ko piji tata ko wodaadi maaki no wodi himbe tata be mari hara ko be gollata ton ma dum ara binde e mana magasin ji mabbe din boutique ji mabbe din arana don nokkumata julirde mo tata mabbe julta e mudum fa yaqul urida na'ataki fi hadha al-mawdi' o ya min kum fala e ko do mi fala tigiti ko ufinagol dum do mi sedike dum e nokkeli go e ko nanta siga mudum benama ko do mi fala ufinagol e maki hal naqulu inna ikafaka sahi amla beni eske wiyai ufinande mande ndende ufinda do inde sellikande sella be ma kambe cerno naqul la laysa sahihan li annahu laysa masjid ma kidun do sella fasina julideni law anna mar'an bayni istimna nadanki arada ya'tafi fi barhat fi hat masjid rasul sallallahu alaihi wasallam mana ka yaje mana kudun ka yasi gatande sul julide nelada sallallahu alaihi wasallam ma ki naqul yasihu wa yana sella law anna mar'an arada ya'tafi ya'tak fa kharijahu beni se donon fandike ufin golara ko yasi julide den kharija sul masjid hara ko yasi kodun woni kur julide den naqul la yasihu wa yadun sallata law anna mar'an jala lahu fi bayti masjid ju'ila lahu fi bayti masjidan ay bono joni ma masalan law anna mar'an sinno ne danke wada namo maka tudu mako julide fale suhu yasihu ya taqifa fi yarli nasalla de ufina to ka sallata be maki naqul la yasihu sallata wa qad jaa an ibn abbas radiyallahu anhu ma ari ibn abbas anna qala bi anna bid'atun bima kambe dun do ko bi'ani la itikafa illa fi masjidin tuqamu fi salah be inni itikaf ala suna julirde ne tata ko nyinete de mu julde haqiqatan ha be julide andude amma ko julira ko point mort ko walete ko dun don nata e dun do hanne do sella ka ufinoto e mudum be walida man qala min al-ilmi sabunun e mana man qala ummu tatawi min al-ilmi murde karma ko be min fuqaya al-kufa e ka sufyan wa abi hanifa rahmatullahi alayhima annahu yajuzu lil mar'ati an ta'taki fi masjidi baytiha bayni kambe ino sellana sonna jomi na gol e julirde suudu makko ni fa hadha qawlun ghayru sarih ben kongo tata gol laba ankara ushaba e wadin kare nuno e sahaba be kabni abbasin ibn abbas waja aidan an jabir annahu ankarahu ari kade jabir radhiyallahu anhu wonde makambe kaybe aniru be salike do be maki fa sawabu mana sawabun e annahu la tikafa lirjuli wala almar'a wala lilmar'a wonde mawfina gol ala nal gorko wana sonajo illa fi masjid sonajulirde wa bi shartina yujada fil masjid alwasfani alladhi dhakartu lakum qabla qalil bani alwasfani allani dhakartu lakum qabla qalil mana sifaji didi mana labuda wode sifaji didi ntata be janti kambe cerno e bawo seeda do anaw thani min almasajid bima ki non e dimmon e kota tan no wi'eju e ma e morre julirde den e bima kulna naw alawwal alladhi yalzamu litaka'u fi an yakuna masjidan lilumum bima ki non e arana motata waddo to ufina gole mudum ko nokku motata e ko julirde wi'ete do julirde ko umuman bima anaw thani non e dimmon min almasajid ko almasajid allati tuqamu fi salah ko julirde den de tata no nyinne mudum julde wa hadha shartun liman talzamu aljamaa baini dun do ko sarti e wonande ommo tata no waddi mo julde jamaa ni ngandi ko gorko fa idha kana almu'tak rajulan sayun ufini do ko gorko fala budda ya takifa fi masjidin tuqamu fi aljamaa e tawni ko ufini ko gorko ko la budda ufino julirde ne tata nyinnete e mayre julde jamaa wa amma in kana mu'takif imratan aw maquran fi tarki aljamaa be amma sayun ufini do ko sonnaajo maha ko ngantinanaado accugol julde jamaa fayajuz wa ayna taganomo ayya takifa fi masjidin la jamaa la mata fihi kal masajid majura amma wado haray kanko en batambi be maki fa wa amma in kan takif sai woni ufini don won ko imra'atan ko sonnaajo aw ma'dura maha ko ngantinanaado fi tarkil jamaa accugol julde jamaa o do fayajuzu law ino daganomo an ya takifande ufinoto fi masjidin la jama'ata fi julirde tata julnata ke mun julde jama kal masajidil mahjura wana julirde de tawata e ko ferade do burten andi nangol o masala mo be landito be ni be piano ngasa be landito sella kono be bangal to modde be makuno bawto ton julirde tata ko ferade de ferirade sabu e google le kayon ma sabu google lending ma sabu yollondirgol himbe julirden paske me ni dum ngewi dum himbe ukon do be pira ha julirden wona sabu fermde lambe ben sabu gema don dan de do foko ma jura de wiete mana ko julirde tata ko ferade amma de dande tata ko himbe kondire mun ara argo ufina mayre memmi na fitna ko buri hewde kon ara patangol fitna on potita gol dun ko woni tata ko mashru on sar inane diat potta ko te ko fitna amma de tata ko firrade ko jandina ne don haray se mo mari ganto go tata ko sare anko harana salanamo ka o potito to dun don man se no ko finoto bin al mas'alat akhira wa aqifu indaha lintihai muddati dars be maki mas'alat sakito rombe maki be darto e makko e lintihai muddati dars sabu lannu gol ember darto be maki o mas'alatun ko mas'ala motawa an afdal al masajid fil itikaf ya al masajid asasa mana ko buy mojude julire den fow de tawata neddan gen ufine mudum ko de do julire nati al masjidil haram e masjidil haram ga masjid rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e julirde la don wa masjidil aqsa be maadi e masjidil aqsa e do buri mojjude e julirde de tawata neddanke hino ufne mudum wa sabab tafdhil hadhihi almasajid salat umur ini sabu e burnugol de do julirde tati ko fiyawuji الامر الاول بما كيدياك نون ان النبي صلى الله عليه وسلم وندما نلا دون اعتكف هنا في هذا المسجد وندما كوي ديتوني جولي دنكو اوفينو فدل الاتباع على افضليه الاعتكاف في هذا المسجد معنى تنديني كودون وني جوكو غون e dow honu bural wongangal mana e dor burede bura wongangal e ufnagol ka julide ne laa sallallahu alaihi wasallam be maki wal fadlu thani bural dimmangal anna marra maana wonema fejirina do anna fadlu al itikaf wonde ma ɓural lu fegol ngol aw anna min fadlitika ma ɗum oway ina jeeya e ɓure e ko ɗum ufina gongol annal mu'takif wondema no oɗo finiɗo wa lazimul masjid mana duumir kajuli tan yuktab lahu ajrul musalli yuktab lahu ajr musalli o windante jaraji mo tata ko e wonɗo julude fo fi salatin ma dama yantiru sal har mo e ñawore julde fanñe man himo habbi julde wassalatu fi hadhihi almasajid thalath julde ɗen eɗe ɗo juuliɗe tati ajruha a'zam min ghayriha joddi mum ndin hino mawni e ko wona ɗe ɗo juulirɗe ti ɗo nel masajid immorde juule ɗen juulirɗe ɗen wala yalzam waɗɗota ko an yakuna itikaf wonde laato ufinagongol fiya e majje wa kad jaa dhalika ibn abbasin am e an mas'ud ibn mas'ud wa qad jaa dhalika ibn mas'ud afan wodun do ari e ibn mas'ud wa ibn abbas wa ima kona be do annahum qalu makam be maki al i'tikaf fi salat fi salatin al i'tikaf fi salatin fi salatin fi masjidin tuqfu fihi salatul jamaa e juuline tata ino ñinne munu julde jamaa wala khususiyata li hadhihi almasajid mana hertagol alana ɗe ɗo juulirɗe hertagol arana ɗe ɗo juulirɗe e ko ɓe maki ɗo kon fi fistirata litika fi mana kono ɓe falaɗangol en tambi ko sartingol ngol itika fo mana inna sani ala feere ufinagol masjidi nabawi ma masjidil harama masjidil aksara itika fo masallata ala ɗuminade tambi amma ɓure wonɗe ɗen ka e ɗeɗo juuli tata ko ɓure tata ko saabita ko umurta ko saabita ko fiyako wujjeta ko tabutuɗir no fusi ala ko riwat lennat no susa fi hadhal bab sariha wa mubayyina li fadaili assala fi hadhihi masajid athalatha mana nususuji ɗi bangi ni ko yondiri e ɓure wonɗe ɗen e ufinagol e ɗe ɗoɗuli ɗe ɗe tata ko tati ɗo enam ɓe maki wala khususiyata li hadhihi almasajid fi istirata litikafiya wa innama alkhususiya laha fi lfadl faqat mana hertagol ɗen koɗe mari konko wiyete ko hertare ka ɓural tun amma noon ka ɓural ɗum nde ɓuri juulirɗe kala juulirɗo nde kadana ɗo haɗa ɗe ɓuri ha hakkunde majje kanje kayde ɓurɗodir kadi wama hadithu dhaifa radiallahu anhu amma hadithu dhaifa on kaɓe maki alladhi rawahu sa'id ibnu mansur min tariqi ibrahim annakhai an hudhaifa فإن الحديث مع إرساله فإنه هو حديث حذيفة أما حديث متاتا سيفي تريد ما كو إرسال أودو كو جيد حديث حذيفة بما كي لاتك إلا في المساجد الثلاثة وندما أفنا قول الله سنا إريدو جولي لتاتي المناسنا جولي لتاتي المسجد الحرام والمسجد الأقمل ومسجد رسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى كو جولي المسجد الحرام جولي لنا صلى الله عليه وسلم جولي النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم يحملونه على الاعتكاف المنظور المعين صفته بين كرامك بين قوات تحمل الحديث وندما كو عفنا له تتاوتا كو تدرا معنى عفنا له فدار دين تتاوتا كو تدار صفه انما كون عبارتي يحملونه على ماذا بما كهنون كو به انا بت dun do be maki ala litika manzura al muayyana e sifata mana muayyan sifata mana ufina ne tata fodande todda ga sifamu ayi sifatu mahalli ara onti no toddi sifano ko ayna mi bo kam mi ufinoto ka juri ne lado ma masjidil haram ma masjidil aqsa be maki li anna al ulama tawde karam ko be yaquluna be makai inna man nadara as-salata kala fodo julde awile itikaf maɗum ufinagol fi ghayri almasajid athalatha ko wona ɗe ɗo juuleati la talzamu tilka sifa waɗɗota ko moɗo sifa man nadara an yusalli fi masjid kala fodo nde o juulta juulirde kada ghayri almasajid athalatha liyufi binadrihi fi ayi masjidin sha enam kono mi fala wol nden neɗɗo sey woni a fodi ufinagol a fodi juulugol e ɗo juuliɗe tati a wata yoɓitirde ɗum e juulirde goo khilafan sey woni a fodi wondema juulugol ma waɗugol ɗum ɗo e juulirɗe aran wona ɗeɗo tati haray kala juulirde ne ɓuraɗa wawiude ɗum ɗon ndeɗa juulirde ne wawi darade asideɗa juulirde khilafan sey woni koɗe ɗo juulirɗe tati fotuɗa e muɗum haray fannantabi lil masala haray watta hina e masala on enam ɓe maki hada al hadith mahmulun inda al ulama ono hadith ko mana ko ƴetti ko taskorde ma ko mana ko rondorteɗo ka karamo koɓen jama'en baina huwa baina alhadith al-ukhar manako mo bindi wakuna do hadith e hadith tata ko e hadith jago tam kartakum e konko tata be jantani kendo al itikaf al manzur e don itikaf hu finani tata ko e fodana muayyan sifa e kata mahallihi ummata tata ko todda do si hu finani tata ko toddande sifa manaka nde wadata don ay sifatu mana ay sifat mana sifa ta ta mana chununti inna kaka masjid nabawi woni konti ufinato maka masjid rasul man masjid masjid haram e masjid aqsa kama dhakarna wa hadha alladhi fahima ibnu mas'ud kudundo woni ko fami e ibnu mas'ud fa inna qala allam hafidhu wa nasi yani hafidhu arma be wunji wa وكذلك وان كذلك جتا وعلموا وجه وجهلت ما باندي وما ذلك ما جنا جنا يعني حذيفه رضي الله عنه فدلنا على ان لهذا الحديث عندنا نوند ما نود ان هذا الحديث فقه قرني فهم وهذا الفقه انغودو فهم هو الذي فهمه العلماء كونغوني كو فهمي دون كما كوب رحمهم الله تعالى يلا جل وعلا يوب ولذا فان الائمه الاربعه بيدو كرم كوب نايو أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد كلهم في المشهور يرون ما نقول لكم به واندما أنه يجوز الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاث كونا لدو جوده تتي لكن الأفضل كبورتن كونتن كو مؤجدكم والاعتكاف في المساجد الثلاث كوفنا كون لدو مسجد ده تتي الله تعالى أركسين يوم لدو جولد وفنا يمجدك المساجد الحرام المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى طهره الله عز وجل من الهود الله تبارك وتعالى لكن مسجد الأقصى مر بدا اليهود ينكوبه ولأختم حديث اليوم بمسألة تتعلق بالاعتكاف إما كي من تمن ريوت الهند مسألة متتك يوم در الاعتكاف بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفنا كجول النلاد وأكمل باقي حديث ومسائل المتعلقة بالاعتكاف غدا بمشيئة الله عز وجل بما كي betimminay ko yondiri ufina gongol ka julide nelaadan sallallahu alaihi wasallam hadisaje masayil tata ko yondirde munun ka kadalika al itikafu bi masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ufina gongol ka julide nelaado kama marra maana wano fajir non law fadlu no mebural nga gonjanal wa min fadlihi hina jeya ebural ufina gongol ka julirde elaade sallallahu alaihi wasallam ma masjid al haram bemaki الاستنان به سنن نرو كان بن الله صلى الله عليه وسلم فان قرئتك هنا تو كان بكون كو بوفينو ومن فضل ان الصلاه في مضاعفه وانما جلدن جلد وتن جلدتو وسويدر تدو وبنا على ذلك ما غولدون فان الاعتكاف الاجر فيه وفينا غونغول نجودي دي نيمودون تو يكون مضاعفه رايت تو كو سويدر تدو اننا تودنا غنينا هيدي ان المضاعفه وانما كسويدر تكون انما هي للصلاه mana ko soyni tekon hiya dun non li sala ko julde wonani wa itikaf mulhaqum bis sala hare o do ufinagol ko hunen tata ko tintende julden li anna lahu ajrun musallitun marin joddi o tata ko al musallion do julude fa yakunu fi mudha'afan dhalika do usmati kay wonai ko mana ko wonai kadika dhalika ko soyni te wa min fadl itikaf fi masjid nabi sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم انه مسجد عتيق ولذلك فان المسجد عتيق افضل من غيره نعم وقد ثبت عند ابي نعيم الفضل من دكين من في كتاب الصلاه ان ابن عباس رضي الله عنه كان يجاوز مسجد حيه الى مسجد بعيد فيصلي فيه قال لانه العتيق بماكي وكذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن أول مسجد للمسلمين بعد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ما نكون مفايو تقول له كيوان دري بورا وانغان وفينا قول كجولي دين الادن صلى الله عليه وسلم لا سكا يكون كفئين له سوسوجي ما دون يكون دي كرمكو بهين هلا يوان دي مجو وفينا قول كجولي دين الادن صلى الله عليه وسلم هرأيك نقبر مؤيدة اختصارا ما كيو لذلك بعض العلم كالاكم كتاتا هنو نان دي تمار من الداتام كالاكم كتاتا كدي مانا هنو ماري كويته كو nay do e manaka ga facing ha julle den kono wono de do julle den woni non kayre buri mojjude ufnagole mudum maru masjidil haram masjidil sa konande siga mure de do julle tati wonni ka den inne neddo ju ufina go e julide inde bida be tata wono bid pabbe yal intabe e dina e julide nimbe sunnara ko sunna toni go gontirte ton tashakare ko julide sunna buri mojjude e ufina gole mudum be ma ko lidhalika qala ba'd al ilmi wa ihda riwayatayn fi madhhab ahmad e ko ruwi go kay karmokobe e dun do ko gotale e fille e jididi e ka madhhab ma ahmad anna afdal al masajid ko buri mojjude julide den fuu itikafan ka ufina gol masjid rasul sallallahu alaihi wasallam ko dum masjidul nabi ko doni julirde nela don sallallahu alaihi wasallam bal innal itikafa bal sikoni ufina gongol fi e den e julirde nela den afdalu min al itikaf fil masjidil haram ko ton buri e mana buri ga masjidil haram ga enam wa qila makay riwayat athaniya ko do ni fillaye mo tata ko dimmo wa alayhi al mutakhirun ko do fillaye dimmo do ne mudum sakiti ben an itikafa wonde ma ufagongol fil masjidil haram ka masjidil haram afdal buri mojude yali al itikafi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam bego aray ko dum woni ko be ma al masjid nabai ko dum buri mojude e masjidil haram fa buri mojude thumma masjidin nabai abi hadha al khilaf mura'atuhu tadulluna ala fadl itikafi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam beningal do lural e rengol ngal do no tindina en bura wongal ngal e ufina gongo kasdure de nela dan sallallahu alaihi wasallam be maki walida ayyul muwaffaq qan yu hawrindin nado bi anna bima anna allah azza wa jalla anama alayka bi raki zaman wal makan e mana wan wonir non allah jalla ala ne mine do mada hewta gol do nokku mane o do zaman azman al-ashr al-akhir e hewtagol nokku motawata e zamano hewtagol de do balde sappo sakitar do al-makan masjidun lin-nabi sallallahu alaihi wasallam masjid nabi sallallahu alaihi wasallam mana tawde kadi an allah no arkuma akhil karim tatanda kam masjid nabi sallallahu alaihi wasallam fondo wa idraka hadhihi al-buqa'a hewtagol do nokku motal mubaraka wal barakatu kana nabi sallallahu alaihi wasallam yajiru wa haythu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli yaqum nokku motata kon monelaade wonemu momi juulene mudum e ko be walene qiyamul layl mudum fatamshi haythu masha ya kanela do yodo salli haythu salla juula kanela do juuleno do wa tad'u haythu da'a nodda konela do nuddi fad'u bima da'a e nodira konko noddir konko nela noddiri wa af'al wani waf'al bima fa'al wada konko nela do wanno wastanna bihi sallallahu alaihi wasallam sunnin rabi fa innaka inarin ayak mul lakalajir onsumati timante barajini wa innaka al-maghbun qitan in fata dhalika rain kana do motako wirnado e hakiga dum non sey dum do fiwti jama walidhalika fahri sirran dan ayal muwaffaq ala istighlahi wa atan bi itikafi an tahfaz lisanaka wo ya topitoro finande mande de renata dengal mangal alika golle jimadi be maji wasata wasanata kallam siati lazgal an baqi alahkam gadan inshallah tabarak wa taala as'alullah alazim rabbal arsal akrim ayyana alaina alhuda wat taqa wa yarzuqana alilma an-nafi wal amal as-salih wa yatawallana bihuda wa yaghfir lana wa liwalidina wal muslimin wal muslimat فأسأله جل وعلا أن يمن علينا بالصلاة والصيام والقيام وإتمام شهر رمضان وأسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأسأله جل وعلا أن يرفع درجاتنا في جنات النعيم وأن ينعم علينا بمصاحب نبيه بمصاحبة نبيه بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح ولاة أمورنا وسائر ولاة أمور المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على مسلم جل بتد بنكتفي بهذا القدر يوندنا رادون دو وجزاكم الله خيرا كسوفر مي محاضرة مداتا مبي ورنو أقبل ونمون دو هريكو fayda ko dum woni ko olanni inshallah tabarak wa taala em jokki doito bango yoga masailu jogondire e ka do manade do bless fosakitore wa kadhalika e ko yondiri kon kadi e o do itikaf ko ningol do finagol haray kala kon ko tawata woni ga sawaba haray fa min allah da wala sharika la e kala kon ko tata joli ga fajere haray ko banni kon yewtude haray inna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka haray la jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khair barakallahu fikum naam aray ko aray ko no musibe jenti be radio men to al muntada salafi aray ko no tini deni hande ko do woni darsu men on ko do woni hatude gorga Allah azza wa jalla yo yobu ko do woni musibe men ben ko buri modde joddi wa kadhalika enen kadi e fa men digi di do no susuji ono no tawata karma ko ben bangindiri non o yadi ko nyal qur'an wa sunnah renon de tawata e wago ton yaade tum kadi mi yali do goddo tun no sanakta fi bi hadha al qadr inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tanjini njango ka e inshallah ta'ala na mare ko wano ni musibe nde do won ko den hatude lay tabaraka wa ta'ala en jarna jama'a e sanna be al muntada salaf e amang jama'a fo no yetta wadu futuru woniar ko jento ko dum ni bismillahi tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum jazakumullahu Ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira